Pusta zemlja. Mihajlo Lalić. Godina poče u znaku slabljenja i propadanja četništva na Limu. Po šumama i okrajnim selima povukoše se iz razbijane horde s novim i novim komandantima, među kojima se ne zna ni ko je stariji, ni ko od koga gori. Nadali su se ili novoj njemačkoj ofanzivi, ili engleskom iskrcavanju. Bilo jedno ili drugo, narodu su prijetili da će mu u svakom slučaju kožu oguliti čim proleteri pođu za Srbiju. Spriječavali su upis i odlazak u brigade i zasjede ubijali poznatije partizanske odbornike. Za inat tim prijetnjama, ljudstvo iz strmog zaseoka Kape pođe sve, već prema dobu starosti, ili u četvrtu proletersku, ili u terenski bataljon. Osta samo Otaš Nedić, jer po nekom partizanskom zakonu odbornike nijesu primali u vojsku. Osta i brat mu Sretko, s nadom da će nekako sačuvati sina jedinca Momčila, dijete od 15 godina, vižljasto, plavokoso, sa sivim očevim očima. Početkom proljeća pođoše u brigadu i desetak djevojaka iz Kape i Breze, među njima i Sretkova kći Jelisava. Pošle su po dogovoru sve zajedno i sve krišom od svojih, bez oproštaja. Tog jutra je Jelisava zamolila Momčila da pusti i pričuva ovce dok ona uzme neku novu pletnju u komšiluku. Tako slaga, s očima punim suza, prokrade se i ode s ostalima. Čitavo jutro je dječak uzaludno i ljutito dozivao da ga smijeni, a onda se dosjeti i namršten dođe kući. Sigurno je u brigadu otišla. Tako ti treba, kad sam nećeš i meni ne daš. Sramota je to da ide djevojka kao iz udovičke kuće. Ide mi ja, više te ništa ne pita. Znaš, sad mogu da ti kažem. Pitala me Jelisava i ja sam joj odobrio. Samo majici to ne kazuj. Sramota nije, pošto sad i djevojke idu u vojsku. Krenut ćemo i nas dvojica zajedno, čim zasijemo njivu na kulini i ono malo krčevine u tustoj zasadimo krompirom. Onda je otac počeo da odlaže dan po dan, izgovarao se prvo tvrđom i čekanjem kiše, poslije nevremenom i najzad svojom bolešću. Jedina nada mu je bilo u tom odlaganju poslova i sve napore je uputio za tim da ukrade što više dana koji više nijesu božji, nego ratni i đavolji. Nadao se da će vrijeme donijeti promjene. Ili će neko protjerati partizane, ili oni sami poći nekud svojim putem i ostaviti mu dijete bar još ovog proljeća. Početkom aprila pođoše u planinu Tustu, da u nagnojenu krčevinu posade krompir. Još usput se Sretko nadao dugim kišama koje će oduljiti posao i odložiti povratak u selo. Vrijeme ga posluži bolje nego što je očekivao. Zelena gromada je privlačila oblake i izmuzala iz njih duge bujne kiše, pod kojima se nije moglo raditi. Danima i noćima neprestano su drli mutni potoci, pronoseći led i snijeg sa troglave. Uz njihovo hujanje raspredale su se nadugo i naširoko misli i želje oca i sina, često sasvim suprotne jedne drugima. Treći dan počeše da kopaju na zavjetarnoj padini, opkoljenoj prostranim, sjenovitim i vlažnim šumama. Nagnojena do dubine i odavno opitomljena, zemlja je bila zgodna za kopanje. Uz lak zamah, skoro nečujno, motike su se zabadale do ušiju u mrku kaišavu mehotu. Kopači su bosim nogama osjećali kako se tiho brune meke grudve pune proljetnog soka i života. Uskoro zaboraviše svoje brige, poskidaše džamadane i razmahnuše. Osjećali su toplo i drago milovanje sunce i vjetra na obnaženoj koži. Sredinom proplanka teče bistar i hučan potočić pokraj reda starih bukava. Dva ili tri puta zastade Sretko da ih pogleda. Čim spusti motiku u zemlju, kako ih gleda iskosa i samo krajičkom oka, učini mu se da kraj njih neko stoji. Zastao je, pogledao ih i baš je zaustio da kaže sinu kako te bukve tu stoje od vremena njegovog djeda, čuvenog Vuk Nede, koji je prvi započeo napad na Turke u Morači, kad primijeti da iza bukava stvarno stoje, kao zaklanjajući se od njegovog oka, a iz šume još stalno izviru neki nepoznati i zlovoljni ljudi. Na leđima im zaturene puške, a obučeni su u raznobojne ostatke uniformi. Oni što su stajali vidješe da ih je primijetio i upitaše dovikujući: "Koji ste vi to tamo?" "Sretko Nedić i sin mu", odgovori Sretko glasom u kome se osjećala strepnja. "Nedić iz Kape, znači komunisti", razjasni jedan od njih i krto se nasmija, ne od veselja nego od zlobe. "Hajde, ne pravi se tu", navaljuje mršavi. "Zar me još ne poznaješ? A davao si mi večeru kad smo kretali na Pljevlja." "Odbij mi se, mladiću, molim ti se. Nijesam ja nikome davao večeru, nit mi je ko svraćao, no su me još oglasili za Jerezovca." Vidje kako stazom iz šume izlazi konjanik u olinjaloj kabanici ispod koje vise kao prazne nogavice talijanskih čakšira. Odmah po tim nogavicama prepoznade četničkog komandanta Arsovića. Više no ranije Arsović je mršao kao skelet, dugo lice, još duži nos, otomboljene modre usne Neorića. Zaustavi konja i zapita nešto pokazujući krčevinu. Odgovori mu više glasova odjednom. Ljudi su se očigledno utrkivali međusobno grabeći se ko će prije udovoljiti komandantu. On zastade privlačeći svu pažnju i odsječno naredi rukom i kreštavim glasom: "Veži!" "Gospodin Arsoviću, molim te, šta je ovo?" "Što da me vežu, gospodine komandante? Šta sam ja kome učinio?" Okrenu se i vidje kako tri druga hvataju momčila i natežu mu ruke za leđima. Srete se s njegovim bolnim i prekornim pogledom, postiđen pogleda u zemlju. "Što mi davite, dijete? Šta je ovo vezivanje danas, gospodine Arsoviću? Kakvi ste vi to ljudi, za Boga?" "Ćuti, sad ja pitam. Ko je ubio mog ujaka Mirka Ristovog Neorića? Da ga nijesam ja ubio? Da nije ovo dijete? A je li pravo da zbog njih stradam ja što nijesam otišao? Što su me prozvali Jereza? Što?" "To komunisti pitaju, je li pravo? Uvijek oni traže neku pravdu, a mi im je dijelimo uz ovakve krive bukve. De!" viknu na svoje odrpance i pljesnu dlanom od lan. "Nemoj, gospodine Arsoviću, ne griješi dušu svoju danas sa mnom i s ovim djetetom. No sam mislio da kami pobjegnem i spasim dijete. Da mi ne uzmu dijete u vojsku pa da pogine. Molim ti se. Ko mene moli, dobija kuršum. Ko ne moli, visi. Kao Boga te molim, ako mi ne vjeruješ, sve za nog me vodi. Raspitaćeš se, čućeš, vidjet ćeš ko je Sretko. Eto, ni odvezivat me nemoj, samo mi dijete pusti." "Da te ono osveti, jel? Docka, ustaje. Nemam kad slušati tvoje očenaše. Ubij me i sve mi uzmi. Neka ti je prosta moja krv ako mi ostaviš dijete. Jedinac mi je. Ostaće mi pusta zemlja. Ne utuli svijeću. Ne stavi mi crni barjak na kuću, kumim te Bogom velikim." "A jedinac je. A pusta veliš." "Biće pusta cijela Kapa. Pogasit ću sve svijeće u maloj Rusiji." "Kitili ste se crvenim barjacima. Došao je red za crne. De, je li gotovo?" Puške su bile spremne. Krvnici su pitali da li da strijeljaju obojicu odjednom ili pojedinačno i koga prije. "Ako si čovjek, mene prvo, da bar ne gledam." Jeknu iskrvavljeni čovjek glasom muklim i teškim kao ispod zemlje. Tada se prvi put ču tvrd i oštar glas dječaka. Riječi siknuše kroz stisnute zube kao noževi. "Što moliš, govna? Što se brukaš? Osvetiće nas." Prva puška opali prije naredbe i prekida ga u govoru. Pogođen u grudi, dječak pade ničice. Tada Sretko natrča grudima na cijevi. "Udrite, špijuni, udri, izrode od izroda. Imam kćer u proletarskoj, grkljane će vam pokidati." I kako još niko nije palio izazovno ispršene široke grudi i kako mu je bilo dodijalo da još živi i gleda ih, seljak udari po najosjetljivijem. "Posljednja sorto, Ljudska rugo, a ima vas ko voditi. Unuk nevaljalog Rista Neorića javetne krive čone, što su bili za uklin narodu, a praunuk Janka proroka sprdnja od sprdnje. Puče samo jedna puška. Čovjek pade u koso, glavom ispruženom prema dječaku. Odjednom zavlade neki strah na proplanku. Uplašena tim što je učinila, gomila se žurno pokupi i izađe u vlažne šumske prostore. Na pustoj zemlji, pod raščupanom sjenkom bukve, toga dana i sutradan odmarali su se mrtvi kopači. Prekopana zemlja sušila se i izjednačavala u boji sa ostalom. Potočić je veselo šumio, vjetar se igrao u granju, ptice su oveselile čitav kraj. Samo su dvije ispuštene motike u njivi podsjećale na ljude koji su tu bili i više ih nema.